kiedy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 sierpnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sejm przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum na 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych. Radom, ostatni weekend sierpnia, po 5 latach przerwy wracają międzynarodowe pokazy lotnicze. Napięta sytuacja na Słowacji po tym, jak 5 funkcjonariuszom służb postawiono zarzuty utworzenia zorganizowanej grupy przestępczej. Po burzliwej debacie Sejm przyjął uchwałę o referendum. To oznacza, że zaakceptowano termin 15 października i treść pytań. Dotyczą one relokacji nielegalnych imigrantów w wieku emerytalnego, wyprzedaży majątku państwowego i muru na granicy. Sejm przyjął także uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. W dokumencie przygotowanym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości czytamy, że Rzeczpospolita Polska uznaje za akt wrogi wobec naszego państwa wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy i będzie ją zdecydowanie zwalczać. O szczegółach Karol Surówka. Projekt uchwały o sprzeciwie wobec zewnętrznych ingerencji w proces wyborczy to bezpośrednia reakcja na słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który mówił o konieczności zwalczania Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie Sławomira Nitrasa z Koalicji Obywatelskiej tymi słowami nie powinien się zajmować Sejm. Zastanówcie się, co pomyślą Niemcy, co pomyślą Francuzi, co pomyślą Hiszpanie, kiedy przeczytają taką uchwałę. Poseł PiSu Radosław Fogiel podkreślał, że opinie zagranicznych polityków to jedno, ale słowa o zwalczaniu to przekroczenie granicy. Jak dodał, w innych krajach siły polityczne w takich sprawach są bardziej zjednoczone. Gdy Ursula von der Leyen próbowała mówić Włochom, jak mają głosować, wszystkie siły powiedziały o tym, kto rządzi we Włoszech, decydują Włosi. Wybory parlamentarne oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się 15 października. Karol Surówka, Polskie Radio. Po 5 latach przerwy wracają międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show. Odbędą się w Radomiu w ostatni weekend sierpnia. Zaprezentują się w nich najlepsi polscy i zagraniczni piloci. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Wiesław Kukuła, mówi, że jednym z celów pokazów jest oddanie hołdu byłym polskim lotnikom. W tym roku mija 90 lat od rekordowego przelotu nad Atlantykiem kapitana Stanisława Skarżyńskiego. Między innymi zamierzamy wspomnieć to wspaniałe wydarzenie w czasie tych pokazów. Właśnie od niego te same pokazy rozpoczniemy. Drugi nasz cel to pokazać państwu, pokazać polskiemu społeczeństwu, gdzie dzisiaj jest polskie lotnictwo i w jakim kierunku zmierzamy. Zobaczycie państwo wszystko, co najnowocześniejsze w siłach powietrznych. Początek pokazów w sobotę, 26 sierpnia. O 9 rano. W województwie zachodniopomorskim z powodu sinic zamknięte są 4 kąpieliska w Trzebieży, Czaplinku, Stępnicy i Szczecinku. Intensywne nawożenie pól i brak nadzoru nad różnymi instalacjami w pobliżu rzeki jezior to główne przyczyny zakwitu sinic, tłumaczy dr Justyna Kobos z Uniwersytetu Gdańskiego. Możliwość spłynięcia właśnie z pól tych pozostałości, tych azotanów, fosforanów do wód zawsze sprzyja ich rozwojowi. Problemem jest też nieuregulowane dopływy różnych wód, różnych kanalizacyjnych. To, gdzie można się kąpać, możemy sprawdzić w serwisie kąpielowym na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 5 byłych i obecnych funkcjonariuszy słowackich służb usłyszało zarzuty dotyczące utworzenia zorganizowanej grupy przestępczej i utrudniania śledztwa. W związku z zatrzymaniami premier Słowacji zwołał na jutro, na wniosek prezydent Zuzany Czaputowej, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Państwa. Wśród osób, którym przedstawiono zarzuty, są obecny szef wywiadu, jego poprzednik, a także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według funkcjonariuszy Narodowej Agencji Kryminalnej mieli oni utrudniać postępowania i podważać ustalenia śledczych dotyczące m.in. korupcji w słowackich służbach zarządów premiera Roberta Ficy. Słowackie media komentują sprawę jako ciąg dalszy tzw. wojny w policji i zauważają, że wpisuje się ona w kampanię przed wrześniowymi wyborami do parlamentu. Robert Fico, lider prowadzącej w sondażach partii Smer, nazwał akcję próbą przewrotu przy wsparciu prezydent i szefa rządu technicznego. Po poprzednich przegranych przez Smer wyborach

Powoli zbliża się 12 minut po 8 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffmann. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik. Przywitałem się z Państwem utworem, który otwiera najnowszy, tegoroczny, niedawno wydany album grupy Foo Fighters, płyta zatytułowana z But Here We Are. I muszę przyznać, że może nie tyle jestem zaskoczony poziomem tej płyty, dlatego że Foo Fighters grają równo już od wielu lat, ale mam wrażenie, że to jest ich najlepsze pełnowymiarowe wydawnictwo. No co najmniej od kilku, jak nie wręcz od kilkunastu lat. Wracamy na płytę, na której na perkusji dodam, że wokalista, czyli Dave Grohl i główna postać w zespole, Dave Grohl grał również na perkusji. Regularny perkusista, na razie nie wiadomo, czy tylko koncertowy, czy również będzie brał udział w nagraniach, doszedł do zespołu dopiero po ukazaniu się płyty But Here We Are. Foo Fighters. To była grupa Foo Fighters w dwóch utworach z najnowszego albumu zatytułowanego But Here We Are. W pierwszym z nich Show Me How. Dave'owi towarzyszyła jego zaledwie 17-letnia córka Violet, a w drugim już Dave Grohl śpiewał solo. Under You to jest ten drugi fragment. Pozostajemy przy nowościach płytowych, ale teraz no, zdecydowanie, może mniej zdecydowanie, bo nadal będzie rockowo, ale jednak zupełnie inaczej. Trochę zmienimy klimat. Druga jest z XXI wieku, a konkretniej 2023 roku. Nowa, druga płyta brytyjskiej formacji Bedroom. Pisze się troszeczkę inaczej, BDR2M, ale czyta się Bedroom. Zaczynali w sypialni i w sypialni, żeby było jasne. Tam po prostu nagrywali, tak jak to robi mnóstwo artystów tych, których na razie na początku nie stać na studia nagraniowe. Przechodząc do rzeczy, grupę Bedroom prowadzi dwóch braci, Ryan i Jordan Smith. Obaj śpiewają, grają na gitarach basowych, syntezatorach. Oprócz tego oczywiście mają też kilku kolegów w grupie. I Don't Know to jest tytuł tego drugiego albumu, który całkiem niedawno się ukazał. Za nami utwór Pulling Stitches i teraz kolejne dwa świadczące o tym, że w shoegaze grupa Bedroom się nie zamyka.

niebie. Są smaki, których nie zna nikt. Zapachy nie do zmycia, tak jak tatuaże. Taternik wchodzi na swój szczyt, a wnętrze twe niech będzie szczytem moich marzeń. Tu jestem w niebie. Tu jestem w niebie. Tu jestem w niebie. Słońce cię rozbiera dla mnie sentymentalnie i nad fortepianem pochyleni święci brody swe rozpuszczają. Oglądam twą nagość i nie wierzę sobie sam. Zwabiłaś go do swojego budu, Aru. To ty tańczyłaś tak przed nim naga noce całe. To ty nazwałaś sen jawą, a złudzenia prawdą. To ty na oczy mu założyłaś szarfę czarną. Przeklinam cię za to teraz. Przeklinam cię za to. Przeklinam cię za to teraz. Przeklinam cię za to. To ty, krucjaty dziecięce, robisz po to tylko, by w krwi zatrutej ich odmyć swoją twarz. Przeklinam cię za to teraz. Przeklinam cię za to. Przeklinam cię za to teraz. Przeklinam cię za to. Nie pojechałem na ten pogrzeb. Był grudzień ciemny, kartkę z tym wyrokiem znalazłem cień i tuż przed mną tym rokiem bez telefonu wpisano świadectwo zgonu. Wpisano świadectwo zgonu. Wpisano świadectwo zgonu. Wpisano świadectwo zgonu.